Uși marne sve, to su vas brodnje učinjove přes Vatikana. Vatikanski pardon, Vatikanski čas, demone katolicke, košmarne sve. To suma zbrodni uczynionych przez stulecia Watykańskich ogrodów, Watykańskich szans. Jedyna normalna rzeczywistość, niszczy wyprojektowaną Izydę, Maryję Loytana Tyfona Satana, niszczy Watykan. Thank you. Poza czas. Najgłębsza radość.